Bożą pomocą Ciebie się przyjrzeć następnemu listowi 5 rozdziału listu do Rzymian. I przeczytajmy od 10 wiersza. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Ten urywek Słowa Bożego mówi nam 6 do 11 o tym, że mamy tą pewność zbawienia i mamy się cieszyć tym w Chrystusie. I że nic do tego mamy nie dokładać i nie myśleć, że w ogóle cokolwiek można do zbawienia dołożyć. Zbawienie po prostu mamy za darmo i tym mamy się radować i żadna podstawa ani rzecz ma nie odbierać nam pewności zbawienia ani radości z tego zbawienia. Wszystkie te wiersze, które żeśmy rozważali, o tym właśnie potwierdzają. Że człowiek, który jest zbawiony, który jest obmyty w krwi Pana Jezusa, wchodzi w Bogu i ma tą pewność zbawienia i nikt tego zbawienia nie może mu odebrać. Te wszystkie wiersze, które tutaj właśnie tak mówią, że tak choćby nawet 10, że będąc nieprzyjaciółmi do ziemi, żeśmy byli tak złymi ludźmi i zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia czy zachowania przez życie Jego. To chodzi o to, że jakby taki jest ten jeden wiersz tutaj, ten 10, czy inne potwierdzają nam, że skoro byliśmy tak złymi, to teraz będziemy przez całe życie, które na tej ziemi będziemy prowadzili, będziemy ciągle zachowywani. I to powinno nas radować i powinno nam dać pokój i całkowite uspokojenie naszych serc i sumień. Ten urywek od 12 wiersza mówi nam, znowu jest taki przykład dwóch ludzi i to jest ten pierwszy Adam, a my jesteśmy tego synami tego Adama i jesteśmy całkowicie do niego podobni. Tak jak Bóg kiedyś wołał: Adamie, gdzie jesteś? Tak i do nas też, każdego jednego z nas wołał: Adamie, gdzie jesteś? I to jest wielka dobroć Boża, że On nas szukał, a nie my Jego żeśmy szukali. Adam zgrzeszył z jego żoną, ale to Bóg szukał Adama, a nie Adam szukał Boga. I teraz jest tak samo, że właśnie Bóg szuka każdego jednego z nas, aby nas właśnie znaleźć, przyprowadzić do siebie i obmyć krwi swojego Syna, jeśli oczywiście się do tego przyznajemy, że jesteśmy tymi synami tego pierwszego człowieka, który jest grzesznikiem, i my jesteśmy tak samo grzesznikami. I tutaj mamy przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Tutaj jest, ten wiersz mówi o tym, że skoro Adam zgrzeszył, to wszyscy, którzy się rodzą z Adama, są grzesznikami. I to nie jest tak, że teraz mamy o to obwiniać Adama, bo gdybyśmy byli pierwszymi ludźmi, to tak samo byśmy, może powiedzieć, popadli w ten grzech. Diabeł jest tak bardzo mocno wyrafinowany i sprytny, że każdego z nas by podszedł i każdemu z nas by podsunął po prostu ten owoc do zjedzenia. Nie możemy nigdy w żaden sposób powiedzieć, że ktoś jest winny tutaj, a my jesteśmy bez winy. Adam zgrzeszył i tym samym grzech wszedł na świat. Oczywiście wielka katastrofa, która się stała, i to nie tylko na człowieku, ale na całym świecie, na zwierzętach, na wszystkim. Wszystko to spowodowało, ten grzech, który wszedł na świat, spowodował wielką katastrofę. Ale Bóg właśnie z tego wszystkiego uczynił coś wspaniałego. Bo posłał drugiego człowieka, a tym jest nasz Pan Jezus Chrystus. I ten człowiek też się urodził z tego grzesznego Adama, ale już to jego ciało, i w nim grzechu nie było, to ciało naszego Zbawiciela spowodowało życie. To jest cudowne. Ten fragment od 12 wiersza aż do końca 8 rozdziału ma taką jedną wspólną cechę, mianowicie mówi o tym, że jesteśmy całkowicie Boży teraz i że pomimo czy naszych słabości, czy przeciwności w życiu, mimo naszej grzesznej natury, która ciągle jest w nas, zawsze od momentu nowych narodzin należymy do Boga. Ten fragment od 12 do 21 mówi nam o tym, że przez jednego człowieka to się stało. Mam na myśli teraz Chrystusa, czyli jesteśmy zbawieni przez tego jednego człowieka. 6 rozdział mówi, że odkąd jesteśmy wolni od grzechu, czy uwolnieni od grzechu, to mamy żyć dla Boga, czy też dla sprawiedliwości, jak to jest napisane. 7 rozdział mówi nam, że pomimo naszej wrodzonej skłonności do grzechu, i tak należymy do Chrystusa, i tak Chrystus w nas zwycięża. 8 rozdział mówi o tym, że nic nie może nas oderwać od Boga. Wspaniałe potwierdzenia. I jeśli można powiedzieć dlaczego, właśnie dlatego, że człowiek ma taką naturę, która zawsze poddaje w wątpliwość. Natomiast tutaj mamy ciągle to na nowo wytłumaczone, wyjaśnione. Rzeczywiście, że jest to stuprocentowo dzieło Boga. Teraz jeśli mówimy o wierszu 12, to jest napisane, że przez jednego człowieka wszedł grzech na świat. I to rzeczywiście, jak Ludwik mówił, może nam się wydawać niesprawiedliwe, no bo to, co mnie to może obchodzić czy dotyczyć, że 6 tysięcy lat temu ktoś zrobił źle i teraz ja ponoszę tego konsekwencje. Ale jest to powiedzmy jakąś zasadą w tym życiu, że jest coś takiego jak wspólna odpowiedzialność także, nie tylko własna. Tu mi się przypomina taka właściwie zabawna historia, kiedy w dawnych czasach byłem harcerzem i to był obóz harcerski. Spaliśmy w dużych namiotach wojskowych i był taki człowiek, który wszystkich zabawiał, już było po 22:00. W tym namiocie zamiast być cisza nocna, to był ciągle gwar, śmiechy i wtedy wpada drużynowy i wszystkim każe biec 500 metrów do jeziora, nabrać wody w usta i wrócić z powrotem z tą wodą. Jeśli ktoś kiedyś próbował biec z wodą w ustach, to wie, że tego się nie da zrobić i po prostu tę wodę się po drodze połyka. No i wszyscy byli winni. Ja akurat sobie spokojnie leżałem, ale wszyscy byli winni, dlatego że w tym namiocie był hałas. Nikt mnie nie pytał, czy to ja byłem tego powodem, czy nie. Po prostu tam byłem i byłem zaliczony do tych, którzy byli po prostu nieposłuszni zasadom, które panowały na tym obozie. A więc jest zbiorowa odpowiedzialność. I jak Ludwik powiedział, jest coś takiego, że my byśmy zrobili dokładnie to samo, ponieważ to nie jest tak, że ten pierwszy człowiek był gorszy, że tak zrobił. Chodzi o to, że ten pierwszy człowiek miał, albo inaczej, to my mamy takie same serca jak on. I tak jak on tego jednego nie wykonał, my także. Właśnie, to mi przypomina też i to, że jeśli na przykład w tej księdze Zecer zrobiłby błąd, a tu jest parę błędów, błędów nie przez tłumacza zrobionych, ale przez tego, który składał te literki w drukarni, więc jeśli napisał słowo krnąbny, a nie krnąbrny, literki R nie ma, to we wszystkich Bibliach jest tak samo. Jest błąd. I to jest tak, jak w pieczątce zrobi się błąd, to potem na wszystkich pieczątkach ten błąd się powiela. Kiedyś Harald Herr przywiózł mi pieczątkę, zrobił mi taką niespodziankę z moim nazwiskiem i tam było nazwisko nie Kopko, tylko Kopkow. I rzeczywiście potem stemplowałem traktaty z tym nazwiskiem. Ostatecznie te W na końcu usunąłem, ale chodzi o to, że ten błąd się powiela. I tak jest w każdym z nas. Ten błąd spowodowany przez grzech, takie skrzywienie w każdym z nas się powiela. Czy tego chcemy, czy nie? Jeśli rodzice są chorzy na AIDS, dzieci rodzą się chore na AIDS, po prostu jest konsekwencja tej choroby. I tak jest właśnie z grzechem. On ciągle w każdym na nowo, nawet w tym najbardziej słodkim maleństwie się przejawia. A więc przez jednego człowieka wszedł grzech na świat. Myślę, że też i my ciągle mamy małą niechęć, czy może wstręt do tego. Ponieważ niestety grzech nam się często podoba. Natomiast Bóg uznał, że z powodu tego jednego grzechu tych dwoje nie tylko będzie wygnanych z Edenu, nie tylko będą musieli w mozole pracować, nie tylko zacznie się ból, cierpienie, troski, ostatecznie umrą. A więc grzech jest dla Boga straszną konsekwencją. Bóg nie może nie reagować na grzech. Widzimy przez jednego człowieka, ten grzech wszedł na świat i ten grzech trwa przez te 6000 lat. Przez grzech także śmierć, co możemy rozumieć dwojako, jako przerwanie społeczności z Bogiem lub też jako to, że na końcu swego życia każdy umiera, czyli jego ciało umiera. Na wszystkich ludzi śmierć przyszła. To, że umieramy, jest świadectwem tego, że grzech panuje, bo wszyscy zgrzeszyli. Oczywiście, jeśli ktoś się nawraca, umiera, ale jego duch i dusza żyje z Bogiem. Tym niemniej ciało umiera. Są, myślę, że dwa przypadki ludzi, którzy nie umarli, czyli Henoch i Eliasz. Żołtem grzechu jest śmierć, wieczna śmierć. I tutaj też musimy mieć tą świadomość, że raz używamy słowa grzech w liczbie pojedynczej, innym razem mówimy o grzechach w liczbie mnogiej. To można tak porównać jak korzeń, to jest grzech w liczbie pojedynczej, on jest zakorzeniony w naturze. I grzechy to są te odrośle z tego grzechu, który jest w ciele. I jeśli chodzi jeszcze o tą zasadę tak zwanego właśnie grzechu, który przez Adama wszedł na świat, to za grzech karą jest śmierć. I gdyby Bóg wtedy w raju zlikwidował Adama i Ewę, byłby koniec z grzechem. I nikt by się potem nie urodził. Nie urodziłby się Kain, nie urodziłby się Abel. W zasadzie wszyscy ponieśliby konsekwencje tego grzechu Adama, ale wiemy, że ten, który jest nazywany Sprawiedliwością Bożą, powiedział w zakonie coś takiego, 24:16, 5 Mojżeszowa. Ojcowie nie poniosą śmierci za dzieci, ani dzieci nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. I faktycznie tak jest, że potem się urodził Kain, i dopóki on miał grzech w sobie, to był oczywiście potępionym grzesznikiem, ale dopiero gdy pojawiły się odrośle tego grzechu, to ujawniło się to. I każdy z nas jest właśnie takim jak Kain, że tutaj nawet jest powiedziane do Kaina w ten sposób, że ma panować nad grzechem, że grzech kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Jest, to jest 4 rozdział Księgi Rodzaju. Wtedy Pan zapytał Kaina, 9 wiersz. Nie, troszkę wcześniej. 6 wiersz. Wtedy Pan zapytał Kaina, dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi, a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować. No ale wiemy, że rozkosz, przemijająca rozkosz grzechu ma to do siebie, że nęci, kusi. Ona jest przemijająca. Niektórzy próbują zaprzeczyć rozkoszy grzechu, ale Pismo używa takiego terminu. Przemijająca rozkosz grzechu. I to faktycznie tak jest, że diabeł powołuje się na krótkoterminowy efekt, gdy przedstawia nam jakąś rzecz. I to niezależnie od tego, czy ona jest warta, czy nie warta. Ona jest w momencie popełniania grzechu bardzo często rozkoszna. I dlatego tak to działa. Jest to nęcące. Czy to komuś odpowiedzieć ostrym słowem, przez chwilę jesteś wyżej, czy też może w jakiś sposób zadowolić czymś oko, czy też w jakikolwiek inny sposób pomyśleć. Te wszystkie grzechy będące odrośną grzechu są właśnie powiązane z tą przemijającą rozkoszą grzechu. I oczywiście później, jeśli nie byłbyś odkupiony przez Pana Jezusa, to żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Tylko Pan Jezus tą konsekwencję jest w stanie złamać. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć. I tu jest właśnie to uzasadnienie. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Gdyby nie było tego elementu, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, moglibyśmy mówić o jakimś pozorze niesprawiedliwości. Ale każdy człowiek ma chociaż jedną manifestację grzechu w momencie, gdy jest przez Boga pociągany do odpowiedzialności. Tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Bez wyjątku. Nie ma tutaj różnicy, czy ktoś jest czarny, czy biały, czy wysoko postawiony, czy nisko. Wszyscy są w śmierci. I na wszystkich śmierć przyszła. I wszyscy zgrzeszyli, czy są grzesznikami. Bez wyjątku. Dlatego właśnie, że te pierwsze słowa mówią nam przez to, że grzech wszedł na świat. Przez jednego człowieka oczywiście. To jest, tak jak żeśmy słyszeli, ten pieczętowanie tego samego. Ale w żaden sposób nie mamy obwiniać kogokolwiek, ale sami mamy tą możliwość, aby tego grzechu się pozbyć. I to jest właśnie najwspanialszą rzeczą. My mamy możliwość, aby przyjść do Jezusa, wyznać swój grzech i być uratowani. Dlatego, że Bóg dał dar swojego własnego Syna, którego tutaj poświęcił na tą ziemię, aby wszyscy grzesznicy, którzy są w śmierci, którzy są pod tym przekleństwem grzechu i śmierci, mogli być uratowani. Dlatego żaden człowiek nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć: ja nie chcę ponosić odpowiedzialności za jakiegoś tam Adama. Nigdy nie zgrzeszyłem, nic źle nie zrobiłem i tak dalej. Wiemy, że tak wielu dzisiaj ludzi mówi. Ale mimo to każdemu jednemu bez problemu Bóg udowodni grzech, dlatego że Pan Jezus przyszedł właśnie po to, aby ratować takich grzeszników jak my. To znaczy my, to wszyscy ludzie są, powinni tak mówić, że ja jestem grzesznikiem, który zasługuje na wieczne potępienie. Jeżeli taki człowiek nie umie w sobie zauważyć, że jest zły i grzeszny, to tym samym on mówi i ta pycha tak bardzo go wywyższa, że choćby nawet za to Bóg może pociągnąć do odpowiedzialności. Już przed zakonem, to znaczy, że w czasie, zanim Bóg napisał zakon i powiedział, że będziesz miał jednego Boga, że nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, wszystkie przekazania, one nam właśnie wskazują na to, że w naszym sumieniu już jest zakon. Wpisani jest, jesteśmy to, żeśmy rozważali w drugim rozdziale Listy do Rzymian, że poganie, którzy nie znali oczywiście zakonu, już w nich samych, w nas samych po prostu jest wpisany w sumieniu naszym, co jest dobre, co jest złe. I nie potrzebujemy tego czytać, to wiemy, że to się Bogu nie podoba. Ale dzisiaj to, może powiedzieć, coraz bardziej jest całkowicie odsuwane na bok i mówienie, że właściwie to jest nienapisane, niezrobione, niepostawione, nieobjawione i tak dalej, to nie będzie mi udowodnione. Ale jednak Bóg zna myśli naszych serc i objawi nam wszystko i nie musi to być nigdzie zapisane. Skoro Adamowi było powiedziane, że z tego drzewa owocu nie możesz jeść, no to tym samym po prostu był to już zakon. Nie, czy to było przykazanie? To było, może powiedzieć, przykazanie. I miał to, tego się trzymać, ale jednak przestąpił to przykazanie. Ale ten wiersz dalej mówi nam, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Gdyby oczywiście Bóg nie powiedział, że ma nie zjeść z tego drzewa, to gdyby zjadł, nie byłoby grzechu. Trzeba powiedzieć, jesteśmy troszkę bezradni, bo gdyby nie było złamanego przykazania, nie przyszedłby Chrystus. Dlatego te Boże drogi są dla nas takie dziwne. Tutaj czytamy w tym 13 wierszu, przed zakonem był grzech na świecie. Chodzi o to, że Adam miał przykazanie dane od Boga, a potem przez ten cały czas, aż do Mojżesza, takich przykazań nie było. Dopiero za czasów Mojżesza przykazania zostały z Boga podane. Oczywiście ludzie dalej grzeszyli, mimo tego, że nie było prawa, które można było złamać. Tak jest napisane, że grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Myślę, że 200 lat temu nie było prawa o ruchu drogowym. I nie było zasady, że ten nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo, na przykład. No ale jeśli ktoś stratował człowieka, który stał na środku drogi, no to zrobił źle, nawet jeśli nie było prawa zabraniającego przejeżdżania ludzi stojących na środku drogi. Czyli zło jest zawsze złem, nawet jeśli nie ma prawa, które by go zabraniało. Zabraniało jakiegoś czynu. Ale chodzi o sam fakt, że od Adama aż do Mojżesza nie było tego rodzaju grzechu, czyli złamanie istniejącego prawa. Grzech był, ale nie na zasadzie złamania prawa. Tu też czytamy, że śmierć panowała nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. A więc nawet jeśli ci potomkowie Adama nie mieli danego przykazania od Boga i nie złamali go, to i tak byli grzesznikami. Słowo Boże dowodzi po prostu, że człowiek w swoim sercu jest zły. Swoją drogą to też jest tak, że jeśli dany człowiek zaciąga ogromny dług, na przykład umiera i go nie spłaca, to ten dług nie wyparowuje. Bank dalej żąda tych pieniędzy, więc jego dzieci czy jego rodzina są w świetle prawa zobowiązani, żeby te pieniądze oddać. Długi się dziedziczy. I tak jest z grzechem. Nawet ci, którzy nie złamali tego przykazania jak Adam, oni dalej są winni. Bo ich ojciec, można tak obrazowo powiedzieć, zaciągnął dług u Boga. Też jest to ciekawe określenie, 14 wiersz o Adamie, będący obrazem tego, który miał przyjść. Adam tak w ogóle jest takim przedstawicielem czy reprezentantem całej ludzkości. Jeśli on zgrzeszył, to znaczy, że wszyscy, którzy po nim się rodzą, także rodzą się jako grzesznicy. Ale tu też jest napisane, będący obrazem tego, który miał przyjść. I gdybyśmy się tym tematem zajęli, to znaleźlibyśmy wiele punktów, gdzie Adam i Chrystus mają bardzo wiele wspólnego. Są pewne podobieństwa. Dla przykładu, z boku Adama było wzięte żebro i z tego ukształtowana Ewa. Z drugiej strony, z boku Chrystusa został wzięty kościół. Kiedy Adam spał, Bóg to uczynił. Kiedy Chrystus zmarł, Bóg to uczynił. Są podobieństwa między jednym a drugim. W Adamie wszyscy umierają. W Chrystusie wszyscy ożywieni. Przez upadek Adama wszyscy grzesznikami. Przez czyn łaski Chrystusa, oczywiście pod warunkiem uwierzenia osobistego, wszyscy zbawieni. Są podobieństwa między jednym a drugim. I Adam jest jakby tym, przez którego grzech wszedł. Chrystus jest tym, przez którego grzech został usunięty czy pokonany. I dlatego to jest napisane, że Adam był obrazem tego, który miał przyjść. Są pewne podobieństwa, ale oczywiście też i przeciwstawieństwa. Chrystus jest tym, który sprawę grzechu rozwiązał. Adam grzech wprowadził, Chrystus grzech usunął. Dlatego Adam jest obrazem tego, który miał przyjść, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Adam wprowadził śmierć na świat, bo przecież zanim przed Adamem śmierci nie było, a później, kiedy on przyszedł na świat, kiedy Bóg go stworzył, zjadł tego owocu, to jednak wprowadził śmierć na świat. I tym samym ta śmierć panowała od Adama, aż do dzisiaj panuje. I to jest największym problemem całej ludzkości, śmierć. Dlatego, że wszyscy są grzesznikami. Pan Jezus jest tym, który właśnie przez swoją własną śmierć daje życie. Zabrał moc śmierci. Zabrał. I to jest najwspanialsza rzecz, jaka się mogła nam, kochani, przytrafić. Że to my, którzy żeśmy są winni przed Bogiem, powinniśmy przez całe wieki ponosić konsekwencje naszego grzechu. A kiedy żeśmy uwierzyli w Pana Jezusa i w Jego doskonałą śmierć na krzyżu, na Golgocie, i przez tą śmierć, którą On za nas zapłacił, za naszą śmierć, za nasze życie, to teraz mamy, jesteśmy uwolnieni i to na wieki żyjemy z Chrystusem. My dzisiaj na tej ziemi to tylko tak pod troszeczku to wszystko pojmujemy i przyjmujemy. Ale kiedyś w chwale, kiedy Pan Jezus sam się nam objawi, kiedy nam pokaże właśnie znaki swojej śmierci na swoich rękach, przebite ręce, przebite nogi, przebity bok, to będziemy coraz bardziej poznawali właśnie, co się stało. Jak to się mogło w ogóle stać, że ten odwieczny Bóg, ten odwieczny Syn Boży, Jezus Chrystus, tutaj przyszedł na tą ziemię, przyjął ciało nas, grzesznych ludzi, i stał się tym barankiem Bożym, tym, który zniszczył śmierć i zniszczył i wziął na siebie całą odpowiedzialność grzechu, i tą śmierć za każdego wziął na siebie. Jakaż to jest wielka odpowiedzialność. Łaskawienia dostąpiłem. To 64. They are. miłosierdziu sprawił Bóg. Wysławię miłosierdzie.